بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. سورة الأنعام کی مسئلہ توحید بیان دل سارا دے اصلاح دا ہر قسم شرک او دا مشرکنا دا شرکیات ورا دیکھو دا مشرکینو دا ہر یو قسم دا غید مرزونو اصلاح دا غید پاری دلائل بیان اول عقلی نقلی وحی هر قسم دلائل هغه بیان دل دلائل عقلی مخی بیان شو وسط رسم دلیل عقلی ذکر کئی مخی یرد آخرت بیان شو دا آخرت یرد بیان شو ویچه دا آخرت دا عذاب نزان بچکو الغواری دلائلو کی سوچو کئی دلائل اقلیو کی استاس و اقل و بخفل دا اومنی چه ده هر سو اختیار من اللہ تعالی دی نو عبادت حق ده اللہ تعالی دی ده بلچانا ده آیاتونو کی دلائل اقلیه ذکر کی و سارا اصلاحی اشارات تی اول دلیل اقلی کی تصرف د باری تعالی ذکر کئ چې اختیار مند الله تعالی دی پکې اشاره ده چې دا نه اوسنه ماتون کې الله دی نو پس مګه کې دا نه کله لګي رضی والی کله ډېری رضی واخلي زندانی وی ناغا با پینزم عرز باندی تیخ شی او زنی وی نو پا لسما پا یو لسما عرز باندی تیخ ہوئی زندانی میاش پس تیخ شی دا سی زنی پا کشتا دی چه کال پس مکا کی پراتیوی او کال پس تیخ راو باسی زن شپاک میاشت پس تیغ را اوباسی اشاره ده خبری تا چه زن زلون دیر محنت واری و زن کم واری نو محنت کوا اللہ بی زلون نرم کی تا مسئلہ بیان کا محنتو کا خواریو کا اللہ تعالیٰ جو زلون نرم کی فکی ور سر اشارہ کی مڑی اللہ تعالیٰ جو اندکی اللہ رب و رزت مداد زلو مڑی مراج و اندکی تم اصلا بیان کا محنتو کا اللہ رب و رزت مدا مڑی راج و اندکی یقینا اللہ چون کے دانے دے او دزنی وان نوا میوہ کے دے کمزنی وی اڈو کے یخرج الحی من المیت رو باسی جواندے دا مرنا اور آئیسن کے دے مرد دے جواندینا یو سر اتیل راوڑو یخرج الحی من المیت دے تخلق دیر خوشحالی گی نفیل راوڑو تجدد لا او مخرج المیت من الحی چرا او باسی مرد جواندینا دید خلق دیر نخوش آلیگی او دا به طبیعت ناگوارا لگی بیسا میرا وڑو ذالکم اللہ دې کارون والا تاسو ته الله تعالی دې فنا توفقون زورنه وسراوله ذالکم الله رب ظهريانو باندې او ملحدینو شغیوی ویدا طبیعت دا کارونه کوي او دا کارونه پخپل کیږي ویدا پخپل نه کیږي دې کارون والا تاسو ته الله تعالی دې فانا تو فکون نکم تارتا دی ککڑی شوی تاسو نا اللہ دارم پری خود او دا غیر ناجزو نواری نا اللہ عبادتم پری خود نا اللہ حاکمیتم پری خود او دا غیر حکومت تا امکار ویلے دے او دا غیر عبادت تا سروانی فالق الاسبا بل دلیل اقلی نارازی د شپې زمانیات و انقلاب تا وګوره دا زمانیات و انقلاب چې د نظام د باری تعالی دی الله تعالی د زمانی انقلاب راولی په دې کې اشاره دې خبرې ته چې دا مو وایي چې په ما به همیشه تکالیف وي او په ما به هر وخت سخت وي او تکلیف به وي را باندې نا نا شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی دا غم شپا چدا واغد اختر دا غیر سبا زیر روڑی اختانوی شروجی ونیوی نو اختر ورپسیوی مجھے سخت سڑے برداشت کی ورپسې الله خوشاله راولي شب ګورزا هوږي جلوه خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمه توحید سے دا موای چې طول عمر وداتی اروي او سخت وي فالق الاسبا چون کې د سبا شلون کې د سبا ستور شپه ختم کی سبا راولي وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا او ګرځولی د شپه د پاره دارم او نور اوس وګمای د پاره د حساب او د کتاب دا عبادت لنی چې تاسو د دې عبادت کوئ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا لا للعباده دا د عبادت د پاره دی دا خو مخلوق دی الله رب العزت چې کوم دی نو عبادت لنی پیدا کری جتا سو عبادت کوئی ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا غالب کوئی بادشاہ وہو اللذی جعل لکم النجوم دا بل دلیل اقلی ذکر کئی شلم دلیل اقلی فدیک دستور و عاجزی ذکر کئی دستور و نظام دا اللہ کڑے دے جے اللہ تعالیٰ دا یک کی آوازی کڑی دی مستاہ حاجتنو مغسر کئی او دا اللہ تعالیٰ حاجتنو مغسر کئی او اللہ رب العزت عبادت مستحق اغرے ورسارا جے کمدنو خارکی نجوم استوری چیدی دا عاجزان دی تور مخلوق ده خالقان نری تاسو چې کمندنو دا غي عبادت کوئ دا غي عبادت کوئ او هو الذی جعل لكم النجوم او هغه غزاته چې ګرځولی تاسو لپاره ستوري په ستورو کې قران مجید درې فائدې ویلي یو فائدہ دې زیاده لتهتدوا في ظلمات البر والبحر اسمان کې ستوري دي او په یو ځای باندې ولاړ دي دا غینه طرفونه معلوميږي او لارې چې معلوميږي عربو کې اوسم لوی لوی بیابانونه دي او پاری کې د لارو پته هم نه لګي چې یو پیر په ګاډې لاړ شي نو چې بیا چې کم دنو ور د غراشي سیلې راشي هغه لارې روانه کړي بیا لار نه ای پاری کې د لارو اندازا هغه بستور باندې لګي قبل نور خاطر مشرق او مغرب شمال او جنوب وسم باباگان پیجنی وی دو قطب شتور راو خود دو نیلاو شتور راو خود او دو سبا و دو ماخام شتوری اغی پیجنی و بستور و با نیلار معلومی گی سمندر کی ند قبلی پتا لگی و ند نرخات پتا لگی ماغا دو شتور و نمعلومی چه قطب کم تربتا دی نیلاو کم تربتا دی دوه ما فائده دو سورو سورت و ملک کی دو فائده ذکر کری دی یو فائده دو دنیا دا پارا خواهیس چه دار دنیا چه کمدنو خواهیس تے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ دُنْيَا بِمَصَابِيحَا وَجَعَلْنَا عُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ پینزم نمبر آیات وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا دا نزدی اسمان دا پی اللہ خیستا گڑھے درے مفائدہ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ شیطانانو دا پارا دا سکڑ دے میزائل لے میزائل بھی دا فرشتو روحانیت شی او دستو رو پڑک شی زینا چه کمدنی و شغل جوڑشی و درشی پا دقا باندی اولگی و پا شیطانانو باندی و شیطان پیولی دادری فائده قرآن کریم ذکر کری دی سرورم یو فائده زنی عالمان وی چی یو دا میوی ظاهری رنگی او یو دا میوی دن نرنگی دا د میوی ظاهری رنگ شده دا دا دی سپوگمائی سره دی او دا سطور و باطنی رنگ دا دا میوی دن ننه رنگ دا اللہ با دی سطور و بذریه با دی میوکیه چه والله والله دا سی وی دا فائده دا دری قرآن مجید ویلی دی فدی که قرآن مجید دا فائده ندا ویلی چیگنی نو با دیتا قسمتو نمالو موا او دا فائده بکی نروائی دی چی دا بارانو نواری او دی متصرفین دی او کارو نکنی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی سحر کی زن بندیان اللہ تعالی وی مؤمنم بی و کافرم بالکواکب او زن سبا کی کافر بی و مؤمن بالکواکب زن خلق سحر کی تو پمائی ایمانی و دستور و نمونکری او زنی بی جو بستور و بانی ایمانی او زمان انکاری بی او فرمائل چه بارانو شی زن خلقوی مطرنا بی نو اکذا دا پلان کی ستوری باران وارو پلان کی ستوری دا وجن باران واری اللہ تعالی وی دا زمان انکارو کو او پستورو یا ایمان راو پستورو بان ایمان راو او زن وی مطرنا بفضل اللہ اللہ پا من باران وارو دا اللہ پا فضل بارانو سو دا اللہ پا فضل بارانو سو نو دا خلق چلے نو دی دا اللہ با نیمان راوڑو سطور لینکارو سطوری آغیس نشکاوالے نو دا سطورو کدا سی نجومیت جوڑاوال چه فلانکے نجومی دے او ستورو حالات معلومی او بیا آپ کا ستارہ گردش میں ہے بیا اخبارون والی کی دا ټول خبری دا عقیده دا خرابی دوری خده بانی عقیده تبا کی گی ایمان پی تبا کی گی دا فائده بکی قرآن نروائی دا فائده شطورو کی رتول دا سڑے شرک ترسی دا شرک ترسی گی دا فائده بطور د زمکی ستوری چی دین علماء کرام دی علماء کرام چی دی نو دا دا زمکی ستوری دی فضیل ابن عیازم ذکر کری دی حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی وصول سننہ کی داغو قول ذکر کرده دی ضیاء النور کی ام نقل کرده دی کابل گرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی اعلام کیم نقل کړه ده چې اے عالمانو آیا علماء دین کنتم نجوم السما یستضاء بكم تاسو نارانا حاصل اول شو نو عالمان چې دین دا نجوم دي ستوري دي دا د زمکې د خایز ځای دی اوستورو کې درې فدي دي نوعالمان به هم درې کارونه کوي یو کار به کوي چې تاته دوبی کې ظلمات البر والبحر هر قسمه ګمراه رد به کوي او د هر قسمه تیارو رد به کوي او دد نه به خلک هدایت حاصل ای ہدایت با حاصل ای دا عالم پا مجلس کی با ہدایت ملاوی گی دوی ما فائدہ اغدار دا چداد ازمک خواہش تے زیہن نس ما الدنیا بمصابیها دا ازمک خواہش تے در ما فائدہ رجوما للشياطين شالمان چې دی دا په شياطینو باندې او په بيدین خلکو باندې عبارت کوي بيدین خلکو باندې عبارت کوي دا علماء کرامو فائدی دي دا نه چې صرف چندرا غونډي او ټیم پاس کوي نتاه تاسو بیا کی ظلمات البر والبحر یقینا جزا جزا میں بیان کردی دی دلیلونا تفاردا قوم چکوئی گی وہو اللذی انشاکو من نفس واحدا نایم اشتم دلیل اقلی ذکر گئی ذلک زانتا ہو گورا دا دلیل انفوسی دی وہو اللذی اللہ تعالی دی آغازات انشاکم من نفس واحده چې پیدا کړی تاسو د نفس یو نه دا آدم علیہ السلام نه ټول خواره کړی فمستقر و مستودع مستقر زائد آرام مستودع زائد امانت کیدو زائد امانت کیدلو فمستقر و مستودع چه کم ځای کې لگ پاتې کېدلی نو هغه مستقر دی او چه کم ځای کې ډیر پاتې کېدلی نو هغه مستودع دی د مور په ګیډه کې لگ پاتې کېدلی نو مستقر شو بیا په دنیا کې لگ ډیر پاتې کېدلی مستودع شو دویم په ځمکه کې په دنیا کې لږ پاتې کېدل دي دا مستقر شو او په قبر کې لږ ډیر پاتې کېدل دي نو هغه مستودع شو دویم قبر کې کم پاتې کېدل دي او په آخرت کې ډېر پاتې کېدل دي. نو قبر چې دی نو په نسبت سره آخرت ته مستفر شو او آخرت مستودع شو. فمستقر ومستودع زائد قراری دی، ومستودع او زائد امانت کېدلو. زنو امانت کړی دا مستقر چې قرار مکین کې ځای ونیوي نو دا چې کم دی نو رحم د مادر دی، د مور رحم. مستودع هلته چې کم دی نو نطفه پرته وي، د پلار شایع دی. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، یقینا جدا جدا بیانوم دلیلونا دپاره د هغه قوم چې پوهیږي. نتیجه خو رااخیستلی شي که نه؟ وهو الذی انزل من السماء ماء، دا دویشتم دلیل عقلی ذکر کوي. او هغه دی هغه ذات چې راوځي من السماء د وریځنه اوبو، فاخرجنا نو راوباسم بهی په دې سره نبات کل شی. وګوره باران الله وري، زرغونه الله کې، شینکی الله، دانی الله راوباسي. دا چې کمدنو سائنسدانانو او بیانو دې سواله هغې چې کله صحیح استعمالوي نو هغې لازمي استعمالوي. وي وریځ اوچته شي، وریځ بیالته کې ګپ شي، بیا چې څاڅکې راووځي او بیا د ځمکې نه دانې زرغونې شي، الله پکې نه یادوي. قرآن کریم عرض ہے وہ اجازت کو نا اللہ تعالیٰ کی او غلی آغازا چراو رید وریض نباران نراو باسم پدی سران نباس کل شین زرغن داری اسید فالق الحب سو فالق الحب فاخرجنا منو خضرا نراو باسم ددی نشین کے نخرج منو حبا متراکبا راو باسم دینا دانی پیوبل سوری لاندی باندی. ومن النخل دا تشرید والنوان، والنوان خالق الحب والنوان. ومن النخل و کجورنا من طلیا زنپکون داغینا غنشیری نزی لزی، یو غر زنپکی دا کجوری دا تغر شی خوشا واگه، او بیا پاگی که وڑی وڑی خونشی بی انگور بانی بام تجربه کردی دا انگور غط خونشه چی راوالی خواهی که بیا بلی وڑی وڑی خونشی سلور دانی پینزه دانی دا بکی دا پا کجور که دا چکم وگی دی دا غطی زنپک وطا وی کلو که وطا زمان خلق دم وی ندا چکم دنو جدا جدای یو غرد زنپکی او غرد وگی وی بیا پاگی که چکم دنو وڑی وڑی سوی گنچی وی. ومن النخل کجور داغینا، ومن النخل کجورنا من طالعات از زنپکون داغینا دانی گنچی دینی زینی زین، او باقونا دانگورانو او خونوانار مشتبهان یوشان بشکل کی لکد دیز اینار او لقندهار انار مشکل کی یوشان دی. و زمان دا چه خوری لکه بوز چه خوری حال آغی اغی که او بویو مزیداری لکه دقا اومی کنه شربت تینا اون جوڑی گی نوار رنبان دا چه خونه دی زنگلی خونه دی او بیا خولی مزیدار دا باق خونه دیکی فرقی وزیتون نوار رنبان مشتبهان یوشان بشکل که او دل بدل لی خوندونای مزید او گورای میوی دا دیتا باوکی چی میوو نیسی ویا نوحی او پخوالی دا غیتا دا طول کارون سوک کئی. این نفی ذالکم یقیناً بدی که تاسو توام خامخا دلیلو لدی نفار دا خون چی یقین کئی ایمان لدی. اولی وی و نبی نمبر آیات کی لقومی یعلمون، بیای وطت ترکی وی لقومی یفقهون، وسیوی لقومی یؤمنون. حیلم پسی فقه دا نو فقه پسی ایمان شو. اول صرف قویدل بیا خب قویدل نتیجه معلوم اول یفقهون نتیجه سشیده ایمان لقوم یؤمنون فاردا قوم شغی ایمان لری و جعلو للہ شرکال جن زورنا سرده دیدوم را دلیلونونا داو گورن اسکیل کئی نظر دلیلونونا پیدا وانا غستا فدیو آیات کریمہ کی حرد پا مشرکین بالجن دویم پا مشرکین بالعباد صالحین درهم پا مشرکین بالملائکان ورسارا نجوم ذکر شو مشرکین بالکواکب ویو رکو کے پا طول مشرکانو باندے نشو وجعلو للہ او گرزی دید اللہ دفارا شرکان یعنی پیلیان کورا انجن دائی بدل راوڑ دا حقارت دفارا چه شرکانو و بیان پیلیانو نگر دا اسکول کردی وخلقهم او پیدا کردی اللہ تعالی دیدارا مخلوقم دی یعنی دیو مویش دا اللہ پیدا کردی وخلقو لہو بنینا او دی پسور بانی منی اللہ لرا نیاز اولی اللہ لنیاز اولی منی نیکان بندگان دا زامن دی لگا قالو اتخذ اللہ ولدا خلقو یعنی اللہ لفزور بانی جوڑی وبناتن اولونا فرشتی بغیر علم بی دلیلہ سبحانه باکت اللہ تعالی او بالا و بلند ترد داغینا چیزی یہ بیانی بعدی او سماوات والارد بل دلیل اقلی راڑو بعدی او سماوات والارد بی آیات کریمہ کی بدی راڑو بدی مطلب د نشست کول کې د نشست کول کې هیڅ نوی او الله تعالی ته نه پیدا کی دا صفت د الله تعالی دی. انسانان ګټه او خټه او ځای کی دیوال ته جوړ کی خو بغیر د ګټو او خټو و چوب پاند دیوال جوڑاوالی نشیو چوی شوب او مخی تسی دیوال دست نشی نوالی دا کار دا اللہ دی اللہ و تعالی بدیع دی خالق هما من غیر مادتن پیدا کون کن دی دوارو بغیر دا میٹیریلونا چمک که میٹیریل نو و اللہ رب العزت پیدا کرو بعدی او سماوات والارد ناشنا پیدا کول کې دا سمارونه د زمکه انا یکون لهو والا زور نه ذکر کوي شو سم شو کوي الله رب العزت یا زولی دي سرنګ بشي هغه الله لاره نه یا زولی او بچي او نشته دا خزا فلم تقل له صاحب او پیدا کړل الله یو سي هغه پار سبانه کوئی دونکه نتیجه د دلایلو ذالکم الله ربکم دې کارون والا تاسو الله دې راستاسو لا اله الا هو نشه لایق د بندګۍ په دې دنا پیدا کول کېدارې او سې پاغودو عبادت کوي کې واز دا او هغه الله تعالی دې په هر زبانه کار جوړون کې او هو الا کل شی وکیل هغه الله تعالی دې په هر زبانه کار جوړون کې قسمت د باری تعالی ذکر کړي چا الله تعالی دیر چه کمدنو عظیم ذات تے لا تدرکو الابصار نشرا کی رولے آغی اللہ تعالیٰ لرستر کی لا تدرکو الابصار دا دینا استدلال چه کمدنو فنفید رویت صحیح ندے چه معتزلہ ہوئی چه اللہ رب العزت نشیلی دلے الله تعالی نشی لیدل دا استدلال ته نه صحیح نه دی لا تدرکه الابصار د شراغی روله زکه یو ادراک ته او یو چې کم دنو رؤیت ته دې کې فرق دی. رؤیت په شوي وي او ادراک باندې وي شوي. رؤیت په شوي وي او ادراک باندې نه وي شوي. ته سورت شعراء راوړو آیت نمبر 61 یو شپېته. آیت نمبر 61 یو شپېته نمبر. فلما ترى الجمعان هر کلا شیوب الولید دوارو ڈالو د موسی علیہ السلام تابدارو فرعونیانو لیدل او فرعونیانو سوکو لیدل د موسی علیہ السلام بنی اسرائیلی لیدل یو بل سکو ولیدو نو قالا وی اصحاب موسی ملګرو د موسی یقینا ګیر کړی شو منګا موسی کړی شو نو موسی علیہ السلام او دی کلا نا ګیرېدل نشتا ادراک نشتا لیدل شری خو ادراک لیدل ځان لشه دی او ادراک نو رؤیت دا اللہ و تعالی آغا حق دی دنیا کی کیدل نشی دا پا دی دنیا کی نقصان دی او پا من کس دی نقصان دی پا من کس دی نقصان دی او دا دنیا کی نقصان دی چې دا دنیا اللہ و تعالی برداشت کولی غر و تنوٹی شوی نو ویږي کنه دا دنیا چې دا زمکه بدل شي او بل یو زمکه شي بل یو زمکه شي او هغه ته د بقا جامه واغوستول شي او دې سترګولا د بقا رنگ ورکړي شي بیا به دې لیدل شي کوکی خو بیا هم ادراک کولې په یو نظر به 500 سال ولاړې 500 سال او وروي باندې چې مونږ ته څوګري دي تاسو حسین ډیر ګلونه زما کم کم ټوله و ما الله رب العزت په جمال مړیدل داګه ادراک نشي کوله ادراک نشي کوله مدل ته نبی رؤیت نه دا معتزله و جزانو قران کله ویلو اي خو چې دا بیت الحکمت کې ناشته د یونانانو غلبې غرتول قران چې ترې دی لا تدرکو الابصار نشی راگی رولی آغی اللہ لرستر گی وہو ادرکو الابصار او آغا اللہ راگی رئی تولو سرگو لرا آٹولی راگی رئی آغا اللہ تعالی دے دیر باری نری بیدی دن کے الخبیر و خبردار ذات خجاکم بصائر من ربکم ترغیب للقرآن وظاہری سرگو بانی سے کم دنو الله تعالی نشلی دلې مراسه د قران په سترګو ووینه او د زړه په سترګو د تعالی قران ځان خی قران کریم کې الله تعالی ووینه ترغیب ال قران حاجاکم بصائر من ربکم یقینا راغلی تاسو دلیلونه طرف طرف تاسو نه تاسو الله تاسو تربیت ته دا الله رب العزت تربیت کوي فمن ابصر فلنفسه چا چې لیدل کړل فائدہ لپاره د خپل ځان دا یعنی د دینه بصیرت حاصل کو قران کریم یې ومانه فائدہ واغستله ومن امیا او چا چې ځان ورونکو فالیان وبال بدبان دې نقصان او عذاب بدلې ومان علیکم بحفیظ او نعمت استاد ساتون کې ذمہوار دا زما ذمہواری نه دا چې دولهونه منل دا دې سرځما کار نشته وکذالک نصرف الایات وليقولوا درستا دا دې کم دنو درې ما قبدا درې امتحان د دې نه منلو درې ما وځوم دا چې دې نه مانی دې داغه یو وجه دا ده چې پتا او استاد او مسالا او استاد او استاد بدګمانه دي او دا دریم امتحان دی دوه امتحانونه اول امتحان کې تحقیر ذاتی او نسبی وو، تحقیر ذاتی وو او تحقیر نسبی پکولې دا درې امتحان دی جګړې جوړولو لپاره، چې جګړه جوړه کی او تا چې کمدنو بدنام کی خلکو ته چوگو را دے خلقو کی جگڑی جوڑی نظمتو جگڑا آغا با جوڑی چو دے ڈبئی آو او دے یاری چو یارا با دے کے خواہ غلی ہما سلب در نسشی پاتی شی آو جگڑا باو شی نتاو ما سلب بدنام شی چو دے شریان دی پی جہا پخواہ یو مولا کتاب لیکلو بے خوش ترکو و کتاب لیکلو صدر سنگنو می دید آغا مولا چی گل نصیبه دا کسو شیده تو از باگ خون تکیده آغا بکی لیکلو وی جہاں یہ لوگ توحید بیان کرتے ہیں تو وہاں ڈنڈا سوٹا چلتا ہے، یعنی دا شریان دی دے سے کم دے توحید بیان کی نو آغا دے جگڑی جوڑی گی تب ایمان ہو آیا چھ چر تکے موحد ملگری چالا گزار ور کردے دے آغا چھ کمدنو چاہ دے کنزل کردی دی جگڑو خو چھ کمدنو مقابل جوڑی آغا دا سے حربہ استعمالی چھ جگڑا جوڑا کی کنزلو کی تا طریقے سر جنگ جوڑ کی چھ دے بدنام شی چو بده بانه پابندیو لگی یا وطوی چه درس پانه که یا وطوی چه روز فکر بانه استعماله دا خواغی کهی دیو جن قرآن صورت حج که و عجیبه آیات ویله ده بیگو ری خیر ده ایمان مملک تازه شی قرآن مجید ده صورت حج آیت نمبر 67 وشپیتم لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکوهو لپار داری ویڈاری گردول میدا طریقہ دی عبادت چری چلی دن کی پاگی دی فلا ینازعن نکا فی الامر جنگ دیو نکی دی تاثرہ پا بیان دا مسئلی دا توحید کے دی دی تاثرہ جنگ نکی تو خو نکای نکای جنگ اللہ تعالی پیغمبر تنوی چه تا مسئلہ ما بیانو بیا چیسو جوڑی گی جنگ جوڑی گی پیغمبر تا ہوئی تو خو بیانو کا و خلقو تا ہوئی تاسو دی پیغمبر سر سمکا ہوئی جنگ مکا ہوئی نو اغیی منکی دی جنگ نا دائی تا ہوئی ورپسی فائن جا دلو کا کدی تا سر جنگ کئی نورتا ہوئی اللہ پا عمل تا سپوئے دی گور دائی تا ہوئی واسبر تکه ته قران مجید کې شته ځمانس واسبر صبر کوا گزار مکوا وما صبرک الا بالله الله د پاره گزار دې کنځل دې برداشت خیر دې دای ته وای وایزا خاطبهم الجاهلون قالوا چې جاهل سره چې د مسلې د حقیقت نه خبر دې عالم د حقیقت نه خبر دے ورپس انخلینا فقالو سلام و ایلوکیم خالو سلام دائی جنگ نکی و خلق ورپور انخلی اوز دلتا ہوئی دادرے ماہ قبل امتحان با بتا را جی چلکا ستا لاس پا خارختی کی سی پر مانا لگا بولی خاما خارختی کی سی پر دا سی لاس پر خارختی گی دا سی حالات پا جوڑی چی لکا خلبا دی خارختی گی چیارا سمی ہوئی لگا سمی ہوئی لگا چی دا سی لگیا دیو تو گندی ورائی او کنزل کئی نو زولی لگا گلی لاس زولی پختون نیما او دا چی پا ما بانی گزارو کو نوولی زو پختون نیما زولی پختون نیما دا کی کی دا غشان دی آزمین شیف سر دی اللہ غریق رحمت کی دی آپ دی پلے اوکل دی زمان پر کے بیان دوارو نما بیانو کو جمع بیان سن ختم کنو بیا شیخ تے بیان کنو جی شیخ تے سن شورو وای شورا پالوشکی کروانے چھاڑا زوکو پالوشکی کروانے چھاڑا زوکو ما شیخ اخرام سو ڈس چوشو نو خبر خودولہ نو خالق و غرار سو شیخ تے بیر ہوئے چلے کہ غلی شی بس شیخ را شو منگ ہم بار رہ ہوئے تو آکاس چکم دنو ولان کدا شان ته پرو سپیکر باندې زو بلک زمونه عملګری شو مازال تاود کیږي دا ځان ته تاود کوو ساول ډس کړه دا وایونه کو او ساده خلک تیارې دي ته چې ته معافي وغواړه زمونږ د عملګری اوس کډیر تود دی هغه نه ګوس وزیر خبره پکار لګي هغه وایسته شي دا تماچا یو سره ادول کنه تماچا و سره په تماچا بیدا با با کده مندم مدا بڑی رگرا نشی دا شرط ما نگو من دخلی کنم دا تسم شرط لگه من دخلی بنده دینا نا خب و سور کی دیگه من حالکه دا شی گران وی دخلی بنده دا شی نکی نگه حدق کزنی نیوالی دیو عجیبه خلق جان جوڑی خلق طریقه طریقه وزدی که قرآن کریم تاو خیاری شدای و قبه و پتابان رازی چلکه ستا بیان ستا دعوت یو حد تورسی ناغی با ده جنگ جوڑولو کوشش کی ده جنگ بستن طریقی سر جوڑی قرآن کریم یو جامع لفظ رو لیاکولو درست ده یو جامع لفظ ده ده جنگ ده جوڑولو مختلف حربو تا اشاره کرده ده ده معنی اصل کی دیر دی ده ده جنگ ده جوڑولو مختلف اسی دی مختلف حربی دی یوه حربا ولی اقولو درستا او دلی دبارا چه دیووی درستا زده دکڑا دا مسلا بس کمانا پخو کیا دا یو مسلا زده کڑا درستا زده دکڑا دا مسلا باولا دینا بس کا وزا پا انداز دا سی باندی وی چه لکه دا تا جنگ تسکی ولی ما نما کدوانو پانی میلی دیجی تا ما ترده تا دا مسئله دردکڑا دوی مانای تا دید پارا چه دیوی درستا تعلم تا خد دو تا کڑی دا خان یو تکی دی خصوص کردی دا دا خندنی دا پارا آده جن دا جوڑاولو دا پارا دره ما ولی اقولو درستا ممن تعلم تا تچانه دې زکړې دا مسله استاد خویا تچانه دې زکړې دا مسله دا مسله دې چانه زکړې دا والي اقول درستا دار دې لپاره چې ته استاد څنګه واخلې نو واخلې هدي واستاو استاد ته کنځلو کی چې ته کمندنو استاد نو واخلې هدي واستاو استاد ته کنځلو کی چه ده آغی سر پستن نتا سبق پی آغی جن چه کمدن ده آغی نتا سبق پی چه سنگ تا تداوی نو غیرتمن شاگرد پا استاد غیرت کی آغا با چه کمدنو گریوان تالا سا چه مسئله بجوری گی قرآن کریم تا تشلخی ات تبی امائیو حایلی چه کم زای که دی د استاد په نوم غسلو کې بي عزتي وي هغه ځکه چې نوم د استاد ما ته ورته وایا استاد ما استاد سره څه کار دی ما ته استاد قران خوځل دی زه تا ته قران وایم ما تا ته د استاد حواله نه ویلې ما غو استاد ته خلق نه دراواله دی زه قران ته خلق نه وایم اتبع ما یو هیراوړو چې ته ورته قران وایا ورته وایا زکا زنی زائی که کلا کلا جذبات وی یو مسئله گتلی او یو نوم گتلی و کلا جذبات پا خلق و غالی وی نو نوم گتی و مسئله بایلی او نوم گتی دا جذبات وی نوم تا ضرورت نیشتا مسئله تا ضرورت تی تا مسئله او گتا د مسالې خدمت وکړه پر چته د مسالې خدماتو کې او مسالې کمندنو ته بیان کې نو نوم به په خپل او غټو او کته په نوم بدنام شي او مسالې اونکړه میسته اونکړو او چې مسالې وکړه بیان وکړه مسالې بنار باندې چې په مسالې تا بدنام کې نو ته کې نه ولې شي شراشه ما سره کې نه بحث کو خبر ابو کو او چې په نوم به بدنام کړن بیا ته څه پاګه بیا به څه پاګه نو مسالې له زور ورکا نوم دې ک خلکو دلاري او کې خود دې دې دلا په څه مسالې چې کم نه وګاټا ځکه قران کې تبې ما یو هاو کم ځای کې د استاد په نوم غسلو کې عزت او د استاد نوم واخلا چې د استاد نوم به عزت یو نو ما اخلا بیا او مسالې د نقصان کېدو نو ما اخلا هغه ما اخلا ورته وایې ما ته استاد قران خول دې زه تاسو ته قرآن وایم ما خو استاد ته خلق نه دي راوللي زه قرآن ته خلق راولم وکذالک نصرف الآیات او ذکرنګي اړومراړو ما دلائل وحدانیت دلائل اړوم اوراړو ولی یقولو درستا دې لپاره چې وای دی درستا دا تعصبن وی چو وی دی درستا دڑا دکڑا دا مسلا یاد چان دی زکڑی دا ولی نبینو لقومی عالمون اردی دی پارا چو بیان کم دی لرا بار دا قوم چغی پوئی گی اتبع ما یوحا ایلک کوحی ایلک دلیل وحی ذکر گئی زدا مسلا دا زان ننوام ستا جواب بدائی زه غو زما او هیانه لیږم اوبیدار شاو روان شه باغ سره سي شوي کول شي تا ته ترو د پالم کې او تربيت کوم کیستان لا اله الا هو هغه ما يوها ما اوحيه کې فطور نه غش څه کم يو دي لا اله الا هو دشه لایق د باندې کې بیر دي الله نا وارثان المشرکین او مخواړه وا د مشرکانو نه یعنی د اعتراضاتو او رد د بد ردو فکر م کوه سره چې هغه کنزل کوې ته کنزلو کې کنزل کوې ته کنزلو کې نه ته کنزل م کوه ته ته ووایه پهستا خولی سره کنزل خښکاري په زه خپله خوله په کنزلو نهخ کوم مخې نه وړه فلو شاء الله ما اشرکو او که خوف دا اللہ پا زور ایمان او کرا اراده دا اللہ دا زور ایمان ریوی صدار نوی جو کرد دا اللہ سارا وما جالنا کالیم حفیظا نمیرا لگلتا پا دیبانی حفیظا سوکیدار او نیتا دا دیزی موار فلا تصب اللذین ادب دا بیان ادب دا بیان بیان کی کنزل مکو سپکا خبره با بیان که مکو یعنی چه دا چه نمانل پا قسمتی نمانل پا قسمتی ناغاسم نمانی خوچه نسبت تا تاونی کی شیارا منگ ما منلی و خوز منگ دا استال دا سسخاف لخوزی مچه تا تانه نکی تا چه گمدنو بادی رده مو آیا سپکی خبری مکو با بیان کی دا مولا بل کنزلی او دامیانو بل کنزلی صحیح ده دامیانو خپل سی کنزلی او د مولیانو خپل کنزلی دلته د مولیانو کنزل منا کوي وایي کنه دامیانو چې کمندنو خپل کنزلی هغه کنزل مولا په بیان کې نه کوي حاضر د قاقول وایي څوک وکړي ولکه عام طور علما کرام اگر امیانو بشان سپک اخلو بیان کی نه استعمالی بزا مولا خپل اشاری بی او خپل کنزلی بی مولا توب والا کنزل مکو چه تحقیر کئے و بیان کی سب چلے نو هر آن خبری توی چه پاغی کی ده بل سپکوالی بی او ده بل تحقیر بی تحقیری اشاری او سپک اشاری مکو ولا تصب الذين دو معنی دی ولا تصب الذين سپک موایا سپک خبر مکوا کسانو تا یدون من دون اللہ شغیرہ بلل کی دا اللہ نا علاوہ یعنی مشرکانو تا سپک خبر مکوا دو امانا ولا تصب الذين او بد موایا سپک موایا آغا کسانو تا شدی را بلی دا اللہ نا علاوہ دیو تا آلیہ وی خدایان و تا وی ماغا خدایان و تا ولد کندن سپکی اولا معنی و جدی مشرکان و تا سپکی دوی مداو شدی چا تارا مدد شوی او چال دا خدای تور حیثیت سکی ورکی ماغی تا سمو آیا سپکا مو آیا لگا تلوی زوان تا سپکی وی ماغا و تا خدای وی تو تا سپکی وی لگا دا ستادا بیان با پاغبان اثرو کی بیشه القرآن رحمه اللہ و تعالی یو رض مدرسه که ناس تو یو طالب راغی سر ام ترلی و لاس ام ترلی و راسی تک تکو یو طالب و تاوی که ناس تل یو طالب و تاوی چه شیخ سر تا خورد و زمان تا پوسو نکو چلی که دا لاس تولی بیشه القرآن رحمه اللہ و تاوی چه طالبی یا بار اپری ہوتا یا بار اتا سر جنگ کردی بس یا غوی سنجی تا زمانا تا پوسو کا لکا شداولی شر قرآن رنگو اللہ و تعالیٰ و تعالیٰ شداولی ویش ازت کمدن و پلانکی کلی تا بیان لکلو ما انتا نید توحید مسئلہ سکنا بیان کرو خلق دا سی او علم شکو سترے کرو بیو علم شر قرآن رنگو اللہ تا چامخ کی خبر راوڑے ہو دغه شان یو کلی ته طالب تله و داسې بیان کړل او خلکو څه کړل خلکو والي نو شر قرآن رحمه الله تعالی او د فاصل ایمان تا په بیان کې سړي شلوې ځوان نه زماره سپلای خلا زماره سپلای مال مدد را کول شي او زماره فائدہ را کول شي لوی ځوان مال فائدہ نشی را کوله دا تا دا کولو خبر کرده دا غیبا تا خدای وی تیر سپلای نکتا که دا خواقا بی غیرت او چی تی وجه لینه تا لمرول بکارو بی بیا باقا بی سزن خالد دا سی بیان که چی سوکنیشتا چی توکرائی میکی سوکنیشتا چی توکرائی میکی دا سی بیان ما نکه چی سوکنیشتا چی توکرائی میکی سپکی خبری مکو با بیان که آقا تا دا اله حیثیت پر گئی دارنگی د یو جماعت مقتداوی د بریلیان دی مشرکان دی او داغی چه کمدن یو مشر دی مقتدا دی داغی ورد دی امام پا نظر گوری او تو تا سپک خبر که کنزل و تا که بل یو جماعتی یو ڈلی ستاو سر چه کمدنو دینی اختلافات کی خلک ذاتی بد ارادی اولی وی دا چه تو وی داغی ورد دلوی شیخو او د لوی عالم د امام په حیثیت ګوري او ته چې کندونو هغه د کنزل کوي په ته به هغه زړه څنګه واخلي ته پاغبانې څنګه چې کمدونو خپله خبره منا وکړي سپکه خبره کنزلې کول بدې ردې کول دا چې کمدونو په دې سړی سپک ښکاري سنجیده خبرې درنې خبرې دا د خلکو خوښي دا ادب د بیان ښیي ولا تصب الذین کنزل مکو سپکی مو آیا غی خلکو تا چرابلی دا اللہ نے علاوہ دی با کنزلو کی اللہ تا با دشمن آئی باندی حق پرست تا با کنزلو کی پیغمبر تا با کنزلو کی قرآن تا با کنزلو کی دا چا ویدا ما پخپلا مختانوی ویدا بل بدا مرمست آیا نستا خمر بسکنست آئی تتن بل بدا مرتا کنزل کئی نستا خی مرتا تا کنزلو کل کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل یو فرمایل وای پلار تا خپل پلار تا کنزل مکو صحابه وسوی وی پلار ته هم لاسو کنزل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل یصب الرجل یو سره ته کمندونه لګي تا کنزلو کی د بل پلار تا مگر او لګي د پلار ته سو کی کنزلو کی د دې خپل پلار ته خپل کنزلو نه کړل تاول دا خپل پلار ته کنزل کړو دغه شان دې کستا او استاد ته بیا کنزلو کړل یا تا د توحید ته کې یادې او د توحید مسالې ته کنځل وکړ بیا وسکه دا چې خلق دي صفات کمنو بیا دا څه خبرې وکي نو خبره د کنځلو د وجه راغلی کله بیا وای وي زستا پرې درس کې امتیاز نه کوم دا کم په لاله بیا په ټول دا څه خبرې دا ستا د وجه نه وشو نو بد خبره مکاوه وایا سب الله ادوان مدی وقت ارزلو کی اللہ تا تو دشمنہ سرہ بے دلیلہ لگیا بھئی بیاد جاہل لواجی بلگی آئی دک کرانگی خستکڑ میں دیاری ویڈا لیتا دا زکا کنزل و زکا کئی چھ اری و تن پخپلا میشن و پخپل پروگرام مین نی اغاو تا خستکڑ شوی دے اغا شرک تے وقت او سو شوی دے خستکڑ شوی دے تو با دمرا محنت کئی چه دا غد از لنه دا شرک دا خایص لره که و دا توحید خایص که کسه که دا خدا سه پورتو کو نکی گی چه تبا لگیا یا درز درز درز درز درز درز نانا بڑی مشکل سه ہوتا ہے چمن می دی جور پیدا پلی علاقه دا گورا مناسب خدمت کوا منگ اکثر دا مشران و استادان و دا غی درسونو کی کینو و دا غی پیخی بیا کهو پل کلی دلال شنو دا غی پیخی کهو و آغی پانزوز کالا آتیا کالا پاغذائی کسا کردی محنت کردی و آغا خلقی جوڑ کردی نمانگا دمرا محنت کردی محنتم نی کردی قربانیم نوی قربانیم نوی و کابلگرام شیخ صبح رحم اللہ و تعالی و شلگیا شو و دا سی خبر بیو کردی دا سی چی منگ بگی چی دا جولی دا سی خبر بگی و آغا کول شوی آغا خلق اندوان مسلمانان کردیو او آغا پی چه کندنو محنتون کردیو آغا خلقو با خوشحالی دلوی چه دیمون که ازو خبرو که مون که خوشحالی تو او گاتا چه خلق دیوشت را خلاص کی محنتو که خواریو که پس دا خواری نبیاو که محنت یو رز دی کردی او خبر پخی پخی کو پخی پخی کو صدا لیتنا محنت سورو که استادان تا تزایون خینا قرآن کی چه تخپل کلی تلال چه دا سه محنت پکه دا سه محنت پکه دا آغا تایی رکڑی او صرف بیا یو دو خبری دی یادی کنگو یو دو خبری او سخت سخت خبری آغا ارول تالا خوندر که چه خلق ما تا ووی چه ندر او بی باکن ما تا خلق ووی چه ندر او بی باکن نا ادب سارا طریقه سارا کار کوا وایا سب الله ادوان بغیر علم ادائی سے کم دنو کنزل بو کی اللہ تا پا بیادا بائی دشمنائی بانی انا پویا سرا داک کرانگی خست اکڑمی دفار دی ویڈا لی عمل لدائی آغو تخول اخکاری ام الہ رب مرجعون بیا چی کم دنو رخ پلتا ہے واپسی دا الہ رب مرجعون فیونبیون خبر بکی دی گرا آغا سبانی شریک اول نتیجی رد را روانا دا اقسم بالله جزا ایمانهم یره موږ به منلې وې او کده معجزه راوړې وې زور نه په غختلو د معجزې باندې زور نه په غختلو د معجزې اقسم بالله جزا ایمانهم او دې قسمونه کوي په الله باندې کله قسمونه دایم جا کوم چر درا شي دیتا آیتون یوان خال یؤمنون بها یو معجزه راشي خام خواد ایمان روڑی با دی باندی قلو ارتو آیا انما الآیاتو اند اللہ یقینا دا موجزی دا اللہ سر دی دیو جواب داو کا چه اختیار دا موجزو دا اللہ دی وما شرکم انا از آجات لا یومینون دیکی یو اشکال دا دی چه دیو شرکم دا خطاب چاہتا دی دا خطاب چا تره دکا مخ که او خبره پا غائب را روانه واقسمو بالله جادا ایمانهم دی قسمو نکی ظاهر که بکار داسه چو اما یو شوی رو هم دا خطاب چا تره جوی مشکال داره چو یو شوی رو کم جوی مفول غاری مفول ثانی کم نه انا اذا جات لا يؤمنون ظاهر کې د دې مفعول ثانی جوړېدل لګران دي سوچ وته کې معنی ګړندې یو مطلب مشرکانو مطالبه کوله نو په مؤمنانو کې دا غیر رشتہ دارو نو هغه تمنا وکړه چې کچرته معجزه راشي نو کېدې شي چې زمونږ د عام رشتہ دار خلک سره وړي ایمان راوړي. نو قرآن کریم خطاب هغه مؤمنانو ته کوي خطاب هغه مؤمنانو ته کوي او دا لام چې لام نو دا معنا کې مراد نه دی لا یؤمنون کې لام معنا کې مراد او دا مفعول له دی دا دویم مفعول مفعول ثانی لنډ مطلب دا شو وما یشرکم ایمانهم تشی خبر کړی تاسو اے مومنانو په ایمان ددی په ایمان تشی خبر کړی دا مومنانو ته وی یو جواب یو کو چې اختیار د معجزو د الله دی او سره ویل دویم جواب چې تاسو د سونه خبرې کتا سوې چې معجزه دې راشي کې دې چې زمونږ کا کا ګان سره وې ایمان راوړې تاسو سره دې څه پته چې دې ایمان راوړې دوه دا لا یؤمنون کې لام زائدہ لسیف الخطیب سیف الخطیب مطلب دا دی کنه دا کله کله پنجابی مقرر تقریر کوي کنه مخمه زیدار دا سمټو په کده سکی نا نا نا نا نا نا نا نا نا دا غلا لام زائدل سیف الخطیب نا نا نا وما یشرکم انا اذا جات یؤمنون تاسو شي خبر کړی انا اذا جات یقینا دا موجودې دې سره شنه دی به ایمان راوړي دوه معنا د یشرکم مفعول ثانی محذوف ته او انها دا انها دی مطلب دا شو وما شرکم ایمانهم سشی خبر کړی تاسو په ایمان د دی باندې انها یقینا حقیقت دا دی چې دا معجزه راشي نو دی ایمان نه راوړي. کم خلک چې معجزه طلب کوي نو هغوی ایمان حقیقت دا دی انا ان ذی مکسور الحمزه ذی وما شرکم ایمانهم ان اذا جات لا یؤمنون فلورم دغ شانت ذا انها پماند لعلها ذی وما شرکم ایمانهم اوسش خبر کړی تاسو په ایمان دی باندې لا الله کې دې چې دا موجوده په وخت کې دې تراشي او دې ایمان نه راوړي. دې ایمان نه راوړي دا درې معنی اساني دي. څلورم معنی دا ده سومان شرکم کې خطاب مشرکانو ته ده او لا یؤمنون کې التفات ته په خطاب نه غیبت تا او لا یؤمنون کی لام زائد دے وما یشرکم انا اذا جات تؤمنون تؤمنون یؤمنون کڑے آسوشی خبر کڑی تاسو اے مشرکانو یقینا دا موجزی چکل راشین تاسو با ایمان راوڑی لام پکنے دے مراد تاسو به ایمان راوړی تاسو به خپل ایمان سپوي وانو قلبو افئدتهم وابصارهم دی ایمان دا نراوڑلو وجا وانو قلبو افئدتهم اوالوم راوڑوما زلون ددائی اوالوم زلون ددائی وابصارهم وسترگ ددائی کما لم یؤمنو بهی اول مر کما دا کاب پمانا دا لام نی لما لم یؤمنو دا دی وجنا چی دی ایمان ندراوڑے پا دی قرآن بانے پاول زل عذاب د بیان دا دی چې کله دی یو مسله واورې ده کله دی یو مسله مسله دی واورې ده نو ډایرکټ نه مکو یو عالم بیان سو او تا مسله واورې ده او در باندې لګه سو لګی ده دا مسله کومه چې ته نه وایې نو ډایرکټ نه مکو ډایرکټ یو سره نو کی کنه نو بیا رسو دے پختون دے نو دا خپل نقل رکی بیا ول مسکلی دی نکلی دی نو بیا دتا آو کول دیر گرانی لگا دا بیا سڑی تا آغا اولنی تا کسی کی ادری گی اولنی تا کیو تا ادری گی شماو سکلی دی نکلی دی خبرگرام شیخ صلی رحمه اللہ و تعالی بشام کی اعلانو کو زماخام جمعات دیر گرمی و طلبا گرنو نوې ما خام درس وکړه مدرسې کې کوو مدرسې د سین په غاړه چلته مدرسې کې درس کوو ولته خو دا غنور له ګمار میدان کې بلکونه نو یو بل مل په پلو باندې سوال غو بیا چې کم ده نو شیخ ته یو بل په لګو طالبانو ته نو ما طالبانو ما اوسه ما کاپی ده ټول نه کې کېږي کېږي دا زه په یاد مې لیکل کړی دي دا به شانته پکې راغلی دي او سین غاړه ونه جواب راوالو ته شګې ورټولې په قران مجیدونو پرتی وي ترې ما پکې دا و چې هلته محلي والے وي چې درځي خو ته طالبانو ته درس کوي مونږ خو ټول ضروره درس نه وځل ما خام خو مونږ درس تکینو تاسو هغه زمونږ نه کته مدرسې ته وړو ما غدر سرانو مولو دامیانو جرگرال شیخ صاحب پسیجلا درس واپس راوڑال تا شیخ صاحب سرناس تو منگا تینا جداو زلالم مای خلق سل را دلو بیوئی چی درس واپس آلتا راوڑا مای تاس و تسوی بی خپی خپای ما یوز دل تا پراتلو خ خپای ما کوختونیم بیات لیم شما لیم شما یوز یو ځل می ویلی دی نمی و تیو ځل کری دی اوس می نکری دی اوس اک کنه می راتین کرده دی آگه نمی راتین کرده سڑی بیا کنه سکره راتین کرده زمون بیتک تراغل اللہ دی غریب بیتک که ناس تو جروڑا دکی ناس مای جب اللہ کون دکی بایا دکی کنه مای جنی را دا بس دلا سو دسو چوت کر جروڑا روانی خرسائی مای انا روڑا خور چلے کون تاکہ ڈوڑا ہے اوپڑا ہمائے ایسے چھو سو اوکا بلیو کی جانا گلے کا غلے کی نکھا میں خجی خجی جدا سے ڈوڑا ہے جدا سے پوش ہوں جو اس پخلا سے دوش ہوا میں خلق دیر را غلی دی میں ملگری پتا نہیں دی خبر شوی دی میں ایسے کہ اللہ کون تاکہ بیان دے ہوگا کہنا میں خبر جدا ستا رمی توب دے کہنا دی چا خبر کرو وہ ایک بات اتا پتا دی چا خبر خبر شوی دی رغلی میں ازو غطا سارا ہوں مې خبره ده کنه چې مې خره دې بیان کړې کی نه خو ول نه کړې دي مې اوس دا کړه که وې دې مارای نه مې نیو نو مې دې مارای نه دې نیو خو دا بیان وکړه میرا پاسا دې بیان وکړه الله دې غری رحمت کی نو دا رومبیزل مساله دې واوره ده چې رومبیزل دې نو په قران دا ذکر کړی دي دا قران ذکر کړی دي سورته আরাف وګورئ لږ سورة الأعراف سورة الأعراف آيات نمبر 101 تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل منو ذيك إيمان راولة بيد دي وجنات درغجن قرن ليو مخکې دا دی نه اول زلبانې چاول ځلې نه وکړل بیا نه معله دارنې صورت یونس کې ذکر کوي سورۃ یونس آیت نمبر 74 سلور آیم ثم بعثنا من بعد رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل منو دې چې ایمان راوړلې د دې وجنا چې دروځنې ګڼلې او دې لاره پاول ځل باندې شاول ځلې ونه منله بیا په صد باندې سوسو ودرېدل نو قران مجید وایي د دې زړونو اوستر ګیاړو د دې د وجنا شاول ځلې باندې رانه وو ادب داله او طریقه داله چې اول نه مګوا اول سوچ وکا چې دې مولا دا مسله بیان کړه نورېګا دا وزه د بل مولا نن تاسو کوم او زبم لگا مطالعه وکم کدا مسله دا سی وی زبې ومانم کدا مسله دا سی نی ویلم پاول زل انکار مکو کمالن مینو بی اول مره ونظرهم فی طغیان یامهون او پر اکدم دیلارا پا سرکشای دی که هر یانا ولو اننا نزلنا علی دا تعینات دا کافرانو او زورن پا عینات باندی چدی که انابت نشتره جنابت نشته په معجزه راشي مده ایمان نه راوي قالوا اننا نزلنا اليهم الملائکه او کذ نازل کوم په دیوانه فرشته او خبر یو کړي دې سره مړي واسر نالم کلشن قبولا او راجم کوم دې تاري اوس مخامخ یا ډاله ډاله ټول ورته مخامخ راشي منه دې چې ایمان راوي مگر دا چې راځو کی الله ترې چې تقدیر بدل شي إلا أن يشاء الله مگر دا چې اراده وکړي الله ولكن اکثر هم یجهلون زیات دی نه پوهیږي نه ذات کې یو عنایت کې وکذالک جعلنا لكل نبي تا سره د دشمنی کې سلورم عقبہ ذکر کوي سلورم عقبہ پکې تسلیم دای تا دا شو ګور دې مو چې دی غواړي او شرا شیمان نه راوړي دا څومره ديان او انادیان دي او زما دشمنی کوي قران کریم وای دا قسم چې ستاسو دشمنان دي دا څنګه په خوانو انبیای کرامو هم دا په خوانو انبیای کرامو هم وکذالک جعلنا لكل نبی عدوان شیاطین الانس والجن دا سلورم امتحان مخکې د موټو جنگو اوس د مناظره او د دلیل جنگ د کتاب جنگ علمی جنگ تا با خبر جوڑی چه دا بی دلیل دی دا سر دلیل نشتا او دلائل من سر دی نو اوز پا چه کندنو دی علمی جنگ جوڑی مولان برا جمع کئی مولان برا جمع کی شیارا فکوا با پیو کو دا با خلقو تخکارا کو چه دی دا مذب منکر دی او دی ردین منکر دی ماغی با مولیان راجمه کی وی باشو بدبانه با فتوه کهو ستا خلاف باغی چه کمدنو اقوال پیش کهی اقوال با پیش کهی دو لوگو و اهلی کتابون براوی دارنگی غیر معتبر رسائل براوی دارنگی مزخرف واقعات پراوری او دارنگی واقعات احادیث موضوعا منگلت روایات آغا براوری خلقو تبخکارا کئی چه دید دی روایتون نسده منکر دی دارنگی لحاشو عبارتون براوری خلقو تبوی چوکو رد مذب دی کتاب نسده بی مذب دی او ګورا دې دې کمندونو حنفي مذهب نه مني او ګورا دې دې کمندونو ته دې وباند عالمان نه مني نو هغه به هم دې شرط دې او دې کتاب کتلې وي هغه ځان سره بچاب کې دې وبندې لیکلي وسره به دې وبندې نه به دې وبندې دلې نه به عالمان لیدلې دارنګي حاشي براوړي هغه کې باندې حنفي مذهبي هغه به چرته چې کمدنو قاسیده غوشیا یا د کمدنو د بریلیانو کتابونه هغه به را وړي د ترکو کتابونه وي وګوره و دی دا حنفی مذهب نه دی د هغې نه منکر دی انیس الواعظین به را وړي مجالس الصالحین به را وړي او بیا وګوره دی د کمونه د صوفیاو نه څه دی دی د صوفیاو نه منکر دی صرف حوالې به را جمع کوي لګیا وي او عربه عبارتونه به پیش کوي وی او وګوره دی چې کمنو اولیا نه مني دا د شامی کې را وړي دي چې ولي ویلي دي لولا نملت سودا فی لیلۃ ظلما علی صخرۃ صما ورا جبل کاف فما لنت بها لتفقدت مرارتی تور می گئی او تور اگٹئی تور اشفقی او دو کوئی کام غرد شاتئی او زبا غیبان پویان سو ما زما سکی بویلی شی زما تریخی بوچوی زما مر شما او گر اولیاء پا پٹو باندی پویگی دا با لگیا شی لیل می غیب بارا که با منگڑت خبری شروع کی کالا بوی اولیاء را مدد کول جائز دی شروع بشی او بیارا یا عباد اللہ آئینونی اذا آیت کم الامور فالکم بی اصحاب القبور منگڑت روایات پر اولی کالا بچے کمدنو جمہوریت لدلائل وی چه نفس جو عند جمہور علماء ویلی اگوری جمہوریت ثابت شو ہوئی گی با پینا او خبر بکی دا صرف دا عوام رو دوکا کولو دا پارا زان بے کڑاولوی کلا بچے کمدنو دا روح البیان خبر روڑی کلا با د تفسیر ساوی خبر روڑی کلا با دا خازن منگڑت روایات و واقعات اسرائیلیات روڑی عوام پی دوکا کئی چوگو ردی سرم دلائل لی حالانکہ او خود دلائل نہیں خدا علمی جان دے دے دلیل نے پی جنی چھ دلیل ستوے لکی گی عقیدہ بس ثابتی گی عمل بس ثابتی گی دے اگر سر پی جنی نا آنے دا آگے نا خبر دے دا امتحان پا بتا باندے راجی کوئی برا میدان تے کئی چھ علماء چھ کم دنو آگا پہ فتوو کی او چھ مڑی کئی چھ پڑی کنو مڑ بے کو دا علمی جاگڑا مناظرہ دا بجوڑی گی قرآن وی یو وی دا لکستا مقابلہ کی دی دا ہر حق پرس مقابلہ کی داو دی کے تسلی دا جویم قرآن وی دی دا آشی سوکھئی او دی دا غلط معنی سوکھئی یوحی بازهم الی باز دا دی یو بل تخی کله په میسجونو کې یو بل تلیگی او کله چې کمدنو رسائل چاپ کئی او یو بل تلیگی دا پیریان شیطانان دی تخی دارنگ دا انسی شیطانان غط لیڈران او غلط پیران اغیر ور تخی لانکه آشکیم خبرشتے ہوئی دانکای کمشتے ناغی بسی براوانی او گورا نورلیزا کی نکلی دی قرآن بوتا نی معلوم نورلیزا بوتا معلوم درم قرآن کریم دادی در طول و دلائل و خلاصا ویلا زخر و فلقاوی دا دلائل نی دیل آسی دین رنگ ورکڑی شوی ری دا بی دینی دا دا مذب و دا دیوبندیت رنگ والا ورکڑی شوه ده دا نمذب ده نه دیوبندیت ده دیل دا حدیث رنگ ورکڑ ده خدا حدیث نه ده منگڑه تی خبری پیش کئی شرکیات و دا پارا دیل دا کرامت رنگ ورکڑ ده کرامت نه ده خدای توب ده دیتا خدای و دا خدای توب ده زخروب تا که راو داردر طول و دلائل و خلاصا با پدی مناظره کې د دې مقصد سره مقاصد قران ذکر کړي یو دوکا کول عوامو چې عوام زمونږ خريري مونږ په سواره جنت ته ځونه عوامیانو په سیوال او داغي عزتونه لوټ کول چې عوام دوکا کی چې مونږ هم چې کندرو په حق یو همون سرم دلایلی مونږ مولیان یو یو مقصد به کې راځي دویم مقصد بیمار خلق بردین مطمئن شي وی با امور آغا چی لگیا و پیو سا او دا چی دا پارتای شیرونی بکویل شاولی آرا است و قدرت از الا تیر جستا باز گردان از دیرا چو گر اولیاء و لقدرت سی دا آغا چی بکی دا خبری کول او عربای خبرو تا عوام تولی حیاتونا بید آغا چی بلا حیاتونا ولی بلا حیاتونا پختانو پا عربیانو جنگ سو پختونو علا تماشی تا ولاو نو شورتر آلا عربیانی بوتلل پختونی و سران بوتو شردن و کارگزاری ہو رو شلکستو چلو ها پختون تاوی پیداستو چلو چیده دوارو جنگ دو اگو تا کسم نور نیم پویا پا یو بل تلندی صورتو نویل و بیا پا یو بل راکی خودی اگو لکنزلو تلندی صورتو نویلی په کانزلې چې کمندنو په یو بل سره غو کو په کلندي صورتونه یو بل ته ویل به په یو بل راکې خوږي په خوادل ته مولات هم شو کیمان تر کړې مخای دی وبخي وګرانه غوته وا هغه دا سل کو چې بیان لبالاړو ځان سره کتابونه وړم تاسو یې سره بیا به د ځان نه عربي ویله کتاب به را واغست وي دا وګوره وي دا یې لیکلي دي په فیض الباری کې چې اولیا مړه ژوندې کولی شي او ژوندې ما کولی شي داسې منحوس اواز یو کله یا اولیا مړه ژوندې کولی شي او ژوندې ما کولی شي او یو ولیله چا ډوډۍ کړې وه نو مردار چرګې ولالاله کړې وه مردار چرګې وله پخ کړې وه مردار نایو تا پلیٹ کی خوا بیوالی چی وان خان خان خان خان خویا شدا خو مردارا با بیوالا تایوی چی قوم بیزنی وی یا را تکنی ارو کیو او یا جوانده چنگا و چی پلیٹ کی والا را با خان خان خان خوال یا اگر نیگا پلیٹ کی ادری دا او اگر چی کندر اپا دا دا دلائی پیدا لیکلی فیض الباری کی کتاب به الٹا نیواله وو په کې نه الٹا به نیواله پیدا وګوره پیدا ځانو دروغ به ویل خدا صرف د دې لپاره چې دا بیمار خلق هغه وي چې موږ سره دلایل شته ادم سلورما درې مته کم درو فائدې دادا چې خلق بده خوختي او رده دا غلط مذب بخواه کی او بلا فائده دا ذکر کئی چه نمو گٹی شهرت و گٹی او گناه و گٹی دیوی چه ما تا خلق متکلمی اسلام ہوئی ما تا خلق چه کندن سلطان المناظرین ہوئی ما زمان نمو شی زمان شهرت و شی صرف دا شهرت او گئده او دا روپو او گئده ولی اقترفو ما او مقترفون دا الا من شاء الله خود اوسنی مناظر و مقاصد هم داری وکذالک جعلنا لکل نبی او دا کرنگی گرزولی می دی گرزولی می دی بارداری و پیغمبر دشمنان شیطانان انسانان و دی پیریانان چو وسوسا چیزنی دی زنو تا یو بل تا وسوسی اچی زخرف القول غرورا سوسا چی و او یوحی بعضهم خی زنی ده دی زنطا یوحی من یعلمو خی زنی ده دی زنطا سو تا خی زغر فالقال اغا ملما ده خبرونا اغا زایر خیستا ده خبرونا غرورا ده پارد دوکا کولو چه خلق دوکا کی فلو شا ربکا او که خواق و درفتا پزور ایمان خدای بنامه کرده دیرارا پریک دا دی لارا او آغا چه دی در رو جوڑی دا شرکی دا لائلو آدارنگی را دی غلطو گردوان خطا دی کذب و نسا دی او کذب البار دی او در رو نسا کتاب البطن دا دی کتابونو پیش کولو فائده صدا چون کی چونان کی لحاظ دا دی فائده صدا والے تاسغا الی افلت الذین حاول دې لپاره چې مایل شې دیتا زلونو دا کسانو چې ما نړۍ په آخرت باندې والے ارزاو او دې لپاره چې خوشاله شي بده شو واه واه واه دلیلوم دې ته وی وی او ځلې بیا وایا کوم دلیل نه چې په یو قدم ترار شه پورې راسي بالې دل رفتار درویشانو دا دلیل دې ځلې بیا وایا ځلې بیا وایا والے ارزاو والے ارزاو اور دې لپاره چې خوشاله شي په دې باندې والے اقطریفو اور دې لپاره چې وګټي دی ها چې دې ګټون کی ما هغه شابه سه هوا هغه القاب هغه شهرت هغه نوم ناموس یا ما هغه ګنا او شرک دې ګټون کی ها بغیر الله ابتغي حکما سړی لګیاو نو هغه بنگړی خرڅول څه خرڅول بنگړی یو ول الله تبارك الله وی څه خرڅه ورته وی قبل الله تبارك الله نه سن خرڅه پښتانه وی سل پاپړ دی یو لور د دې لا ټول دلای د دې کمې حاشیه پیش کړی دي او د دې کم چې کم دنو منګړت واقعات پیش کړی دي حاضر هول بیان حاضر شل بیان او د هغ نامې د پال نامې د دې چې کم دنو عبارتونه راوړې دي د دې کم دنو پیش کړی دي او دو غلطو واقعات و کرامتونا طولو یو جواب اف غیر اللہ ابتغی حکمن ولی تاسو بده منگردتو روایاتو قرآن منسوخ کول غواړی غلطو تب شروع شی او تب وای چه ده وی چه ولی زب غیبو بانی پویگم ولی وی چه زب غیبو پویگم تبو اے قرآن وی یعلمو سرکم و جارکم ویعلمو ما تکسبون قل لا قل لکم اندی خزائن اللہ ولا علم الغیب وعندہو مفاتح الغیب لا یعلموها الا ہو ویعلمو ما فی البر والبر وما تسکت من ورقت الا یعلموها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب مبين دا عبارتنا تو قرآن کریم دا آیاتنا بشورو کی تو قرآن کریم آیاتنا اثر کی تائید کی با دنیکان و عالمان و اقوال راوڑے ہو گورا نبی علیہ السلام دا ہوئی ہو گورا امام ابو حنیفہ دا ہوئی ہو گورا لرزوان دا لکلی دا غی کتابونا برزان سر اوڑی آغا بشورو کی آیاتنا با ہوئے آیاتونا پسڑبانی اثر کئی ها بغیر اللہ ابتغی حکمن های بید اللہ ناولا تو مذہب بالفیصلہ کون کے ها وقت خواہ ذات تے چرا لگل دے پتا سبانی کتاب واضح فوصل دیمان والذین آتینا ام الكتاب دلیل نقلی ها کسان چورکڑ میں دل رہ کتاب بھائی تپترہ چیخینن دانا دل کڑشوے دے طرف در افستانا بلا کې د پاردا کار کولو فلا تکونن من الممترین تمکه غاز شک کون کنا فاطمت کلمه ربک او قران و انسان راضی مقام د قران کریم فاطمت کلمه ربک صدقن او پورا دا خبر دراب دی فرشتیا او په انصاف کې صدقن فقایدو کې او عدلن دا په قانون کې او په عمل کې قانون کې او عمل کې واسمت کلمه رب دې کا دا الله خبر رشیا انده دا الله رب العزت په کلام کې دروغ نشتا او د دې پېښل هدي کې دروغ ډیرو باندې تو او موضوعي روایت پېښ کړو واسلا دې کې دا الله قلال ور کړې دا باندې اخې باندې ور کړې دا اللہ رب العزت پہ کتاب دا دو صفتو نشو صدق و عدل واتمت کلمت ربک او پورا دا فیصله در رب دی فرشتیا او په انصاف کې جان دې په شانتی بل رشتیا نشتا فمن ازقو من الله قیلا هر دې په شانتی بل انصافی خبره نشتا وادلا لا مبدل لکلماتی نشتر بدلون کې تپاره په سلو دا الله سوکو دې په غلطو روایتونو دا الله کتاب منسوخ کول غواړي او دا الله کتاب بدلول غواړي د پاکستریت باندې دا الله کتاب منسوخ کول غواړي د په دولتونو باندې دا الله کتاب منسوخ کول غواړي لا مبدل لکلماته حرف اورا ریبنه تبدیل نه آئے شرمنده تاویل نه لا مبدل لکلماته نشتر بدلون که ده پار ده پیسلو ده اللہ سوکو وو سمیع العلیم آغا اللہ ده وردون که ده ارسو چه دی سووی هاو ده من گردتی خبر پیش کئی هاو پا ما اعتراضو نکئی و بد ردی وی خدا اللہ وری هاو ده هر یو حال پوئی گی پی العلیم هاو پوئی ده پا ارسو باندی وائن تو تی اکثر من فیلر یر جی آپل دیر مولیان را گلیو دیر مولیانو بلا پڑکیو غڑ غڑ پڑکی والیو او دی پلیو دوالا کانو او جالای توپای پسر کڑی وی آیا چه کمدنو لکا دا بدماشانو پکول سکڑو پسر کڑو کوگی خیو دای چه کمدنو دو دریا لکانو او دی سر آغی سر غڑ غڑ کتابونو دلگو و حلی او دی سر یو قرآن مجیدو او دو دریا سر نور کتابونو آغی سر دیر دا غو بلا شی خبری پیش کڑی اولوی پڑ کیو پلا ٹی پڑ پچا که سپین راگه پوری نور دید راگه دا تی کندنو سپین پڑ کیوی وحالی حولی گیا بای سپینی پکڑای دا مولیانو گورم خوالا چی میراشی تشتر زگو خیجی جواب وین تو تی اکثر من فیلار دی تغلو کان سبیل اللہ حو کتو منی دھڑی رو دا آغا چا چی بزما کریم غلط بگی تال را تلار دا اللہ نا اکثر من فی الارض یضلوا کان سبیل اللہ اکثریت دلیل حقانیت نہ دے پا اکثریت بانی خیر او شر نہ معلومی گی پا اکثریت بانی حق او باطل نہ معلومی گی پا اکثریت بانی جائز او ناجائز نہ معلومی گی پا اکثریت بانی حلال او حرام نہ معلومی گی پا اکثریت دلیل نہ دے دیرو تبا نگوری وائن تو توی اکثر من فیلار دیر او کتو منی دیرو دا آغا چاچ بزما کی روح المانی ذکر کردی لا تغتر را بی کسرت الالکین سفیان قول ذکر کی لا تغتر را بی کسرت الالکین شر دیر تبا کی گی نو پا دیمو دو کا کی گا شتوائی دا دیر دی دیر تبا کی گی نو تبا دیرو بسی دی یو بچ کی گی نو آگا یو بچ کو ان کی سرا ادرے گا یو بچ کی دن کی سرا ادرے گا وائن تو تے قرآن مجید وائی لی دی کام من بیاتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن بیزن اللہ ابو بکر اعلانو کو پی منگا پا کسرت باندن جنگی گو منگا پا قوت باندن جنگی گو کسرت باندن فتح نمیلاوی گی پا قوت دزر باندن پا ایمان بانی فتح سکی گی ملاوی گی وائن تو توی اکثر من پیلار دی اقبال وی بگوری دستر دی جمهوری غلام پختکار شو بگوری دستر دی جمهوری غلام پختکار شو که دو صدخر مغز انسانی ندارد دی جمهوریت دی طرز نو تختا تاغی نو تختا بگوری دستر دی جمهوری غلام پخته کار شو و دلیل به روان شه که از دو صد خر هر دو صد خر مغز انسانی نمی آید چه ده دو سو خرونه ده یو انسان مغزنو جوڑیدی دا ده کمدنو ده انگریزیانو جوڑ شوه نظامو دا ده اللہ رب العزت او ده قرآن و ده مسلمان دا شان نده حس راز کو ایک مرد پیرنگی نکی آپاش هر چند کی دانائیں سے کولا نہیں کرتے اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا پاش ہر چند کی دانائیں سے کولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے صرف سر پورا کہیں وائن تو تے اکثر امن فی الارض او کو تو مانی دھڑی رو دا آغا چاچ بزما کی دی یو ظلو کان سبیل اللہ خلط پکی تالا را دھلار دا اللہ نا ہی اتبی اونا اللہ زوننا دی صاحبی داری نکی مگر دو کمان صرف خیال پس روان دی ہی اتبی اونا اللہ زوننا دی صاحبی داری نکی مگر دو کمان وائنم اللہ یخرسون ویارا دیر دینو بس که دیشی مڑا ٹیکی کنان وینم الا یقرسون آنی دی مگر اٹکل کئیو حسی اندازی کئیو چول مڑا ٹیک پئی ہند رب بکو آلو من یضلو ان سبیلی ہی یقین رستا اگر پوا پا آگا چا باندی شاگل تیگی دلار دا اللہ نا ہند رب بکا چه دلائلو نا فائدہ سو کلی او عقیدہ سوک پا کئی او آگا اللہ رب پویا فعلم من هو ده پاغ شابانه ظلو عن سبیلی شغلتی که دلار ده اللانه هواغه ده پویا پا هدایت مندون کبانده